वदवन्धं परं ब्रह्मणराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मन में मारे उस सोचता ही नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बच्चों को तो चाहिए कि पढ़ाई खूब तत्परता से करे, जितनी पढ़ाई की है वो कभी कहीं भी पूछे तो वो ठीक याद कर लेनी चाहिए। याद करने से एक उत्साह होता है, देखो मैंने पढ़ाई की है मेरे को पता है, अब मैंने पढ़ाई भी की है प्रमादिक भी किया है, ये सब मेरे किया हुआ है। तो प्रमाद करने से याद नहीं रहता, याद नहीं रहने पर वो पुस्तक बुरी लगती है, पढ़ाई बुरी लगती है, और ठीक याद करने से उत्साह होता है, नई नई बात पैदा होती है। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, आदमी एहसास हो जाता है मैंने किया हुआ है, मैं जानता हूं इन बातों को, अनुभव है। इस वास्ते प्रमाद पढ़ाई ठीक तरह करो और बड़ों का आदर करो, हृदय में उत्साह रखो, कठिन काम मत समझो, मामूली काम से कठिन समझते आज करते आज नहीं, खेल में कूद में कोई में हरे काम है तेज रहो अपने में, इससे उत्साह होता है। और बड़ों की आज्ञा पालन करो, एक श्लोक आता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बड़ों की आज्ञा मानता है, माता पिता बड़े भाई बड़ी बहन भौजाई बड़े उनकी आज्ञा मानता है और वृद्धों की सेवा करता है, बूढ़ों के पास बैठा है, अच्छे समय में रहता है, उसे चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आयुर्विद्या और विद्या बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बल, संसार में यश होता है और शरीर में बल बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये सब बढ़ती है। तो विद्यार्थी अवस्था में सब सीखना है, सब चीजें सीखनी तरह कोई तो है। कोई चीज जो सीख लिया अपने सीख ली ठीक तरह से, हम कमजोर नहीं रहे सीखने में, हरेक विद्या को सीख लीजिए, मनुष्य को हरेक विद्या में निपुण रहता है। जब साधु बन गए तो साधु को विद्या की मुख्यता एक ही होती है, परंतु बालक बने में तो सब सीखना है। ब्रह्मचारी है वो कृष्ण की तैयारी है, वानप्रस्थ है वो सन्यासी तैयारी है, और संन्यास ये दो ही पर है, मानो घर में रहना और संन्यास होना, दोनों तैयारी के लिए है। जो छोटी अवस्था है संपूर्ण उम्र की तैयारी है, जैसे मकान होता है, इसमें नींव बुनियाद आधारशिला बुनियाद कहते हैं, वो अच्छी होती है तो इमारत बढ़ती है। विदेशों में 110 तल्ला इतने मकान होते हैं लंबे, तो 10 तल्ला लंबा है कितना बोझ होता है उसमें, तो उसने के लिए नींव बहुत मजबूत चाहिए। मामूली नींव पर इतनी इमारत नहीं उड़ती, बड़ी इमारत उठेगी तो नींव मजबूत चाहिए। इस तरह से ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना और पढ़ाई करना और बातें सीखना, ये सब उम्र इतनी बार है जिसके सामने ये नींव दिखती नहीं है। जो ये मकान होते हैं नींव दिखती नहीं, मकान दिखता है सबको, नींव दिखती नहीं। पर नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है, नींव कच्ची होती है तो मकान डर जाता है, बड़ा बड़ा मकान बनाओ। इसलिए बाल्यावस्था में अच्छे चरित्र है, बनो को मालूम नहीं होता कैसा है, मैं दिखता नहीं। गुप्त रीति से नींव ठोस होनी चाहिए, और ठोस होने से अगर ये अच्छा अच्छी बातें होगी इसमें संदेह नहीं है। बालकों को ठीक तरह समझना चाहिए, हरेक विद्या को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, और बड़ों के साथ में बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करना चाहिए। और अपने शरीर का काम जैसे स्नान करना है, कपड़ा धोना है, ये माँ को धोना पड़े ऐसा नहीं, अपना हाथों से धोए। माँ का कपड़ा अपने धोना चाहिए, माँ से सेवा देना चाहिए। संसार में सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है, माँ के समान ऊंचा दर्जा नहीं है। आजकल के लोग कहते हैं स्त्रियों का आदर नहीं है, हमारे स्त्रियों का आदर है। सीता जी के लिए राम जी ने युद्ध किया है, रावण दे गया सीता को इस वास्ते इज्जत के लिए, और सीता जी को कह दिया कि मेरी मर जाओ जर जाओ, मैं कोई स्त्री का भूखा नहीं हूं, मैं इज्जत हूं, अपने इज्जत है स्त्री को ले जाए। ब्याह करना तो अपनी शक्ति पूरी करने का काम करना चाहिए। एक लड़का छोटा था, पिता शांत हो गए तो वो माँ ने उसको पढ़ पाया ऊंचा भैया, फिर शादी कर दी। शादी करे बेटा तो पर शादी हो गई, लायक हो गया, फिर भी काम धंधा नहीं करे तो उसको माँ बहुत दिन परोसती, बेटा ठंडी खा लो, शायद खा लो, ठंडी रोटी कहती और गर्मा गर्म थी, ठंडी रोटी खा लो बेटा। तो वहां मंदिर चली गई थी तो अपने बहू को देख बेदनी छोरो आवे तो कहता है ठंडी रोटी खा लो, तो ठंडी रोटी खा लो उचड़ गए। माँ तो कहती थी यह भी सीख ठंडी रोटी खेल पता समझी कैसे गर्मा गर्म रोटी देती है ठंडी रोटी खा लो। माँ आई पूछा रोटी खाई तो महाराज भी उचड़ गए, क्या माँ तो कहती थी अब तुम सीख, मैं नहीं खाऊंगा रोटी घर में, रोटी नहीं मिली तुम बचा रोटी खाई। माँ ठंडी रोटी कैसे होती, गर्म गर्म बना कर देते ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी कल की रोटी है ठंडी रोटी है अच्छा, और ताजी रोटी बड़े तुरतुरी रोटी वो ठंडी कैसे हुई। तुम कहो कि बेटा गर्मा गर्म बनाने रोटी कैसी होती है और ठंडी कैसी होती है, जो बाप की कमाई खाता है और खुद कमाता नहीं वो ठंडी रोटी है, और ताजी गोश रोटी कमा कर लावे और उसी रोटी बने वो कमा वो होती ताजी रोटी, और बाप की कमाई खाता है जो ठंडी रोटी है, बाप की दिन रोटी है ठंडी रोटी है, जब मुझे होश हुआ तो इस वजह से ठंडी रोटी नहीं खानी है, कमा कर खानी है, जवान होना है। ब्याह करना तो अपनी शक्ति के ऊपर, बाल बच्चों का, पति पत्नी का अधिकार सबका, पत्नी का सबकी परिवृत्ति रक्षा करने वाले करना चाहिए। राम जी की स्त्री सीता जी रावण ले गया तो कोई रामायण में ऐसा नहीं आता कि भरत जी को स्वाध्याय दिया हो, किसी में नहीं आता। वाल्मीकि रामायण में आता है हनुमान जी आए गिरे पता लगा तो भरत जी ने बहुत सेना तैयार कर ली, रावण कर रहे पता ही नहीं उनको, तो वे अपने स्त्री की रक्षा के लिए हम दूसरे कैसे करें। आपने रक्षा कर पहले सुग्रीव का राज्य दिलाया, उसी राज्य कोष रावा रा पावा राज्य कोष पुर नारी सुग्रीव उसने मोरी पिछारी पावा राज्य कोष पुर और नारी प्राप्त कर लिया। इस वास्ते अपनी कमाई करनी चाहिए तो सहायता लेनी, पहला सहायता लेकर उसको राज दिलाया, पीछे उसे सहायता ली, मोहब्बत सहायता ली, मांग कर ली, अपने भुजाओं से ली। तो अपने ब्याह करो तो अपने भुजाओं पर करनी चाहिए, माँ बाप के भरोसे में धरने पर नहीं करनी चाहिए, वो सारा कोष। और बड़ों की सेवा करो, सबकी आज्ञा का पालन करो, माता पिता माँ की सेवा करो, विशेष रूप से माँ के चरणों में मस्तक लगाना चाहिए, रोज नमस्कार करे तो माँ के चरणों को छूना चाहिए मस्तक से। माँ के समान बड़ो नहीं कोई भी, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ी माँ का दर्जा, माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, माँ के चरण छूना चाहिए। और लड़कियां उनको चाहिए माता सीता का सात बार सुबह सात बार शाम को नाम लेना, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, पांच बार नाम कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, सुबह शाम नाम ले तो स्त्री पतिव्रता होगी। अनुसुईया जी ने कहा है सीता तेरा नाम लेने से स्त्रियां पतिव्रता बन जाएगी, श्रेष्ठ बनेगी। तेरे को जो मैं बात कहता हूँ वो लोगों के हित के लिए कहता हूँ, तू तो सबसे श्रेष्ठ है ऐसे। और लड़का है और सड़क काम करना और अपने चोटी रखना, चोटी के बिना चोटी खटिया होते हैं, बस चोटी खटिया नहीं उचित नहीं है। कैसे पंजाब में आप देखा है, पंजाब में साधु होते हैं, साधु होते हैं, वो साधु है जो एक साथ साधु थे वो पूरी जी बात नहीं मानता तो चोटी काट के निकाले घर से, वे काचू कटी करते चोटी कटी काचू कटी करते छोटे से बोधी कहते बोधी शेखा का नाम बोधी है बोधी, तो चुटिया साचू कटिया वे आज चाकूटिया है चाटू कटिया टोली पड़ गई है सफेद कपड़ा रखकर सफेद, और ऐसी ठगाई करने वाला माई माई माई माई करके ठगी लेते धीरे से चोटी कटिया में चोटी कटिया दूर कर दिया साधु हम ध्यान दिए आज नहीं लेते थे तो चोटी कटिया बेइज्जती होती है। आज चोटी कटिया छोटी कटिया सौ रुपये चोटी कटोरी बेइज्जती हो चोटी हुआ है बाली के हाथ से चोटी से, अरे चोटी रखो तुम मुसलमान हो छोटी घटिया हो अंग्रेजों में छोटी घटिया छोटी घटिया नहीं होना हमारा अब चोटी रखो अपने चोटी रखनी धोती पहननी। आज आप क्या समय कार पहनना लगता क्या है, ये वास्तव में ईसा मसीह थे उनको फांसी दी गई फांसी का चिन्ह है ये अंग्रेजों से ही है फांसी का चिन्ह है। क्या बताओ भाई तुम्हारी बात बताओ भाई इस बात से सुंदर का सुंदर तो अभी सुंदरता फांसी का चिन्ह है फांसी क्रॉस पर चढ़ा दिया यार किले हो दिया याद हो गया इस बात है वो चिन्ह है फांसी का तो चिन्ह है हमारा इष्ट वहां तो इष्ट देव है तुम्हारा भी इष्ट देव हो गया क्या दशा होगी। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत करती बात है। उत्साह रखो मन में, छोटी रखो, छोटी जरूर, छोटी बड़ा बेइज्जती होती है हमारे देखो सब बाल बाल सोचते। आज बड़े बड़े आदमी छोटी नहीं रखते, मैं कहता हूँ छोटी रखो, नहीं रखते, सब आज मानते नहीं, मेरे कहने पर भी नहीं मानते, हम कैसे मानेंगे। याद रखो भैया, कई लोगों ने रखी है महाराज, आप कहने से बहुत लोग रखी है छोटी, बहुत लोग रखते हैं। हाँ बहुत लोग, कृपा है उनकी, कृपा है, मानते नहीं, बहुत मानते नहीं, सब नहीं रखते। ऊंधी बात बहुत जल्दी पकड़े है, पारमार्थिक बातें मैं बहुत कहता हूँ, बढ़िया जल्दी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, सुनते नहीं, कल्याण की बातें सुनते नहीं, क्या करें मैं, आप हिसाब नहीं होते, कितना सुधार हो सकता है आपका, सबका सब कल्याण हो सकता है, सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, प्रभु आज ही मिल सकते हैं, भगवान आज ही मिल सकते हैं, पुस्तक लिखा है, पाना लिखा है, वो पाना लिखा है ना, वो मामूली नहीं है, वे बहुत शिक्षा लिखी है, तो आदमी बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु विदेशों में साल करे, पश्चिम की तरफ सूरज चला जाए तो अंधेरा हो जाता है, तो प्रकाश पुरुष से मिलता है, अरे बुद्धि गली गई पर दशा क्या हो गई, अंधेरा हो गया, अंधेरा जानते नहीं, प्रकाश पुरुष से मिलता है, पश्चिम सूर्य जाए तो अंधेरा हो जाए, पश्चिम बुद्धि जाए तो अंधेरा हो जाएगा हृदय में। इंग्लैंड में अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे बैरिस्टर, अच्छे अच्छे विद्वान पंडित मिलत में है, वे इन्हें कदर करते हैं, अपना राज्य कदर नहीं करता, वहां से लाते हैं, वहां से तो आदर करते हैं, वहां से पैसा मिलता है, उधर आदर करते हैं, वहां फैक्ट्रियां खोलते हैं, वे कमाते हैं, अपना वहां का मजदूर यहाँ का वहां जा नहीं सकता, मजदूर जाने नहीं देते, पंडित तो अच्छे पढ़े लिखे उन लोगों को भेजते हैं, तो लोगों को भी आदर होता है। आप वर्ष में विद्या करते हो, हिंदू में हिंदुओं में जो बुद्धि का विकास है वो विलक्षण सात्विक विकास है, ऐसा दूसरों मिलेगा नहीं। आध्यात्म विषय की चर्चा यहाँ जैसी होती है वैसी कोई देश में नहीं होती, अब तो बहुत देशों का परिचय होने लग गया है, अब तो बहुत देशों का परिचय होता है, परंतु किसी जगह ही आध्यात्म चर्चा आपने दिखे क्या कोई देश में। मेरे सामने आज बता आती है, मेरे दधारा पता चाहिए, परंतु वो मैं दर्शन नहीं है, अपनी आध्यात्म बातें हैं, बहुत विचित्र बातें हैं, दो बात सुबह बताए, दो और बताए, हमारा हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज आदमी का फिसल विकास कर ही देती है, इसमें संदेह नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांडों में हमारी चीज हमारे केवल भगवान है, भगवान ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर कारण से हम, ईश्वर के साथ हमारी एकता है, ये माया है, माया के साथ हमारी एकता नहीं है, तो हमारी वस्तु कोई नहीं है, शरीर में भी जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है, ये प्रकृतियां सूर शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर ये सब प्रकृति का है, और इस प्रकृति का ये विस्तार है, ब्रह्मांड प्रकृति का है, ये सभी अपनी चीज नहीं, अपना केवल भगवान है, वो अपना है, बात ये मार्मिक पर ध्यान देते ही नहीं। मेरे तो वही पढ़ाई करने पर भी ध्यान नहीं गया था, पुस्तकों पढ़ी, वर्षों पढ़ाई करी, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं गया, अब बात गई कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, ऐसी कितनी सस्ती, कौड़ी लगे ना पैसा, इस वजह से भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, माँ बाप की सेवा करो, माँ का विशेष आदर करो, जो बाप को कैद में डाल करके आप राजी करता है वह कौम में कोई धर्म की आशा की जाए नहीं हो सकती। बूढ़ों बड़ों का आदर करे। एक महाराज जी आजकल बच्चों में चाय गुटखा ये बहुत चलता है, बहुत खराब है। अब बाजार की चीज में कहो, बाजार की चीज तो वो पैसा पैदा करने के लिए देते हैं। अब टावर अवस्था पता नहीं लगता, अग्नि तेज होती है, इसका अर्थ बड़े हो बूढ़े होने तब लगेगा, वृद्धावस्था उस पर बात का है। तो पत्थर की चीज खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, माँ से कहकर बनवा लो, रोक करके मंगा कर लो, मत खाओ। गुटखा खाना नहीं चाहिए, गुटखा खाने में बहुत अशुद्ध चीजें होती है, नशीली चीजें छोड़ नहीं सकते, फिर छोड़ सकते नहीं, नशा होता है उसे पतन होता है। इस बात से बालकों को गुटखा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत खराब चीज है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली चीज है। इस बात से सावधान रहो। नारायण नारायण नारायण। एक ये टेलीविजन वगैरह देख तो उससे आंखें भी खराब होती है, विद्या पढ़ नहीं सकते। ठाकुर के टीवी देखते हैं ना, बहुत खराब चीज है। पहले नंगे चित्र आते हैं, खराब बहन बेटी सब देखते, सब नहीं आती, टीवी देखनी चाहिए। मर गए टीवी बंद करे, जवाब घात करके, ये विदेशों की चीजें हैं। नारायण नारायण नारायण बोलो, कोई बात हमारे प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, है प्रभु की प्रवृत्ति, पराप्रवृत्ति तो परापति श्रेष्ठ है वो भगवान गो में, तो भगवान के पास हो आप भगवान में नजीक हो, परंतु आज शरीर के नजीक हो गया, संसार को अपने नजीक मानते हैं, प्रभु को भुला दिया। आप भगवान कहते हैं मेरी ये प्रकृति, अपनी प्रकृति नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकारी ते में भिन्न प्रकार में कहा उसमें अपरा प्रकृति विद्धि में परा मेरी प्रया प्रकृति हो, तुम भगवान के नजीक हो, भगवान के खास बैठा हो, जितने बैठे भगवान गए हैं, भगवान भूल गए, संसार में लग गए, दुख पाते हैं और दुख बढ़ जाए, बिल्कुल प्रत्यक्ष आज प्रत्यक्ष बात है। भगवान का भजन करने वाले सुनी होते और संसार बढ़ते पसते रहते, करोड़पति करोड़पति हो जाए, चरा ठीक नहीं रहता, वो चिंता रहती है एकदम, रात जी को सुर नींद नहीं रहती, दोनों हलो हलो होता दोनों काम करो। भैया बहुत पतन हो रहा है संसार का, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है, आप हिम्मत करो, बहुत अच्छी अच्छी बात है। आप भगवान के नजीक हो, भगवान के प्रेमी हो, आप सबके सब नारायण नारायण नारायण नारायण। और पूछो कोई बात पूछो। हमें चिंता होती है अपने सत्संग में रहने वाले भाई और बहन, उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो किसको होगी। सत्संग में शरणावर शरणाया योन लभ्य, वेदों में लिखा है सुनने के लिए भी बहुतों को बातें नहीं मिलती, सुनने के लिए क्यों सुनने के लिए नहीं मिलती। विदेशों की बातें आती है, लड़ाई झगड़े की बातें आती है, नहीं सुनाते कोई लोग सुनाते मेरे को, अखबारों पर हमें व्यसन नहीं है, सुना देते हैं तो उनमें सुना हुआ जिसमें आध्यात्मिक चर्चा ही नहीं कंचित भी। मार काट बस मार दो मार दो मार दो। हिंदुस्तान में व्याख्यान देने वालों में भी बार बार सी बातें बहुत कम है। रुपया पैसा बस मकान है पैसा इन वास्ते ये बनाना इनसे बड़े हो गए जी वाह वाह हो गई बुद्धि भ्रष्ट हो गई बुद्धि दृष्ट हो गई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई। भगवान अपना है और अपना कोई नहीं है। आप स्वयं भगवान का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज उदासी सिवाय भगवान के अपना नहीं है। सब छूटेगा ये जितना है सब छूटेगा। जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। शरीर सब मिला हुआ है छूट जाएगा। धन मिला हुआ है छूट जाएगा। घर मिला हुआ है छूट जाएगा। जमीन मिली है छूट जाएगी। सब चीजें मिली है वो छूट जाएगी। अरे मिलती है छूट जाती वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी वो जो पहले रोजगार में छूटते है ही नहीं। ऐसे भगवान है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्वृष्ट सबके हृदय में रहते हैं। सदा साथ रहते हैं। नरकों में जाओ इधर साथ में सुख में जाओ स्वर्ग में जाओ साथ में। वह भगवान से प्रेम नहीं करते। संसार दो बात मेरी नहीं है मेरे नहीं चाहिए। ममता भी ना हो कामना भी ना हो जीवन महान उत्तम बन जाएगा। बहुत उत्तम बनेगा। सत्संग है ये बड़ी पाठशाला है। मेरे मन में आती है सब जीवन मुक्त बन जाए महात्मा बन जाए संत बन जाए तत्व को समझ ले। तत्व के समझने की बातें बहुत सरल है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य ही नहीं तत्काल प्राप्ति तत्काल ये मिलती नहीं बात। भविष्य नहीं है क्रिया और पदार्थ। क्रिया से पदार्थ नहीं मिलते पदार्थ से नहीं मिलता है भविष्य में वर्तमान में तत्काल सिद्धि होती तत्काल सिद्धि होती ऐसी बात है। पर आपके इतना कहने पर भी नींद आई हुई बेहोशी होश नहीं होता। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। परमात्मा अपना है परमात्मा अपना है केवल परमात्मा अपना और अपना नहीं है। मिलता है बिछुड़ता है मिलता है बिछुड़ता है। प्रकृति की जितनी चीजें संसार की जितनी चीजें सब मिलती और बिछुड़ती है। मिलती है बिछुड़ती मिलती है बिछुड़ती मिलती है बिछुड़ती मिलती है बिछुड़ती। अपनी चीज थोड़ी हुई अपनी चीज तो हमारा साथ में रहे वो हमारे साथ है हमारी चीज है। अपनी योग्यता है वह भी अपनी नहीं है। ये चीजें अपनी नहीं है। अपना भगवान है केवल परमात्मा केवल परमात्मा अपने है अपने। जिस अपने परमात्मा को भूल गए याद ही नहीं है कोई बताओ तो मानते ही नहीं है मान सकते ही नहीं है। ऐसी दिशा हो गई है बहुत निश्चित दिशा हो रही है। विद्यार्थियों को खूब पढ़ना चाहिए खूब उत्साह रखना है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र ये सात बातें है बहुत अच्छी है। सिद्धि स्वयं याद निवास है तो लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो जैसे धर्मशाला को पूछ कर लोग धर्मशाला को ढूंढ कर जाते हैं ऐसे सात गुणों वाले को पास में सिद्धि लक्ष्मी विद्या जान कर जाती है। वे धर्मशाला ही तरह पूछते हैं उत्साह यानी उत्साह संपन्न अधीर सूत्रों बहुत थोड़े समय में लगने वाले समय में ज्यादा लगा दे तो दीर सूत्री कहते हैं दीर सूत्री भिन्नशति उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम हरेक काम देने विद्या सीखो। और व्यसन कोई व्यसन नहीं हो गए गुटखा खाना है ये पेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाय चाय खोखो दाना कर ये पेशे नहीं लगाना चाहिए। अन्न जल शुद्ध जल और शुद्ध अन्न ये दो चीज में फल आदि सेवन करो, व्यसन मत करो। व्यसन सोचा तुम सूरम और सूर भी देखो, डरो मत। मर गया वो माओ क्या मामा, वो मरिया हुआ हमारा क्या करेगा, डरो मत। सूरम कृतज्ञम और जिससे जो प्राप्त किया है कृतज्ञ बने रहो। वो तुषम तुषम जगह था कहना हो अपने विद्वान हुए नाम विद्वान हुए वो पढ़े थे बौद्धों से पढ़े अपने अपना प्रचार किया तो तुषण में जलाया शरीर तुषण धोते धोते कई दिनों मरे हो। कुमारिल भट्ट, हाँ कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट बड़े दामी विद्वान थे। शंकराचार्य जी ने तुषण में चढ़ो तो बड़े चढ़ते जल्दी मर जाए कर वन जगह मार तो धीरे धीरे मरता मरता कई दिन लागे मरता मैं वह जल रहे थे। शंकराचार्य जी ने कहा था आप इतने मम नाम विद्वान थे कि महाराज मैंने विद्या पढ़ी बौद्धों से और बौद्धों का खंडन किया तो गुरु का अपमान करने का बड़ा पाप हो रहा है तो मैं अपना जीते जी पाप भो लूंगा ये पर अपने धर्म का प्रचार किया हुआ। ऐसा शंकराचार्य कहकर मेरे सहायता आप करते धर्म के प्रचार में तो मेरा शिष्य है मंडन मिश्र, मंडन मिश्र को मैं जाऊ मंडन मिश्र में जाऊ तो वो श्रद्ध कर रहा था उनके उनकी पहचान क्या है सत प्रमाणम परत प्रमाणम कीरंगना यत्रिरंगिरंति दारस्त नीरांतर सिद्धिरुद्ध अवेहितम मन्नत पंडितोकम। वो घर है जिसे घर के बीच में पिंजरों में तोता और मैना शासन कर रहे शासन कर रहे कि सतत प्रमाणम परत प्रमाणम के वेद स्वतः प्रमाण है दूसरे परतः प्रमाण है स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्रिरंगिरंति तोता और मैना आपस बात के बात करते हैं और शास्त्र करते हैं। वो पंडित मंडल मिश्र का घर है मंडल मिश्र का घर है तो शंकराचार्य वहां गए देखा तो तोता शास्त्र करते हैं संस्कृत बोलते बोलते तो वो श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध में साधु नहीं आना चाहिए मुख नहीं आना चाहिए बंद गया होता ऐसी बाहर से गया अरे कुतो मंडी के प्रागलाद बोडा कहाँ से आएगा बोडा कहाँ से आएगा बोडा अच्छा अच्छा और कैसा नहीं है प्रागलाद ऊपर आया होता है भिक्षु को क्या भिक्षु शास्त्रार्थ करो मंडल में सुभाष हमारे से लड़ने वाला कोई आज विद्वान रह गए शास्त्रार्थ लियो शास्त्रार्थ में महाराज हरा दिया मंडल मिश्र को तो दुखी हो गया। मैं शारदा थी स्त्री आप क्यों दुखी होते हैं मैं पूछूंगा आधा आधा शरीर है आपका आधा मेरा है तो तुम मिल जाएंगे गिरते मैं पूछूंगी। बस हमारा मंडल मिश्र पूछा जिसने शंकराचार्य हरा दिया उसने वह पूछी गृह की बात है संग्रह से तो बाल्यवस्था में साधु हो गया और वो गृह की बात पता नहीं तो उसे हरा दिया हरा दिया तो मैंने मैंने मांगी मान दो तो समय मांगा इतना वर्ष के बाद में आप उतर दूंगा तो शंकरा ने जहां अपना शरीर छोड़ दिया एक राजा का शरीर समाधान राजा में जाग उठे राजा मेरे फिर रानियों के साथ में सब बताओ गया पस पीछे आ गए और उनको पता नहीं मैं उदू सकूंगा, ऐसी कथा है बहुत ही। क्या बताया पीछे आए घर में बचपन से साथ हो गया विजय गंभीर तो शंकराचार्य बना चारों तरफ चार पठ था मत के सनातन धर्म का स्थायी हेतु देता हूँ। बड़े बच्चे आ जाते हैं तो भाई धर्म ने वास्ते प्राण दे दिए, प्राण दे दिए। उस समय में कोई रेल मोटरा कुछ नहीं थी, पैदल घूम करके चारों दशाओं में चार मठ स्थापन किए शंकराचार्य टोड़ी। नारायण नारायण नारायण तो उत्साह। मेरा कहने का अभी अपने बहुत विलक्षणता चीज आई है, एक मिली है संतों से, बहुत अच्छे हो सकते हैं बहुत जल्दी। और आप विचार नहीं करते, कृपा करो जीवन बदलो जीवन। दो बात आप पालन कर सो कर दो, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ क्या हुआ, ध्यान दो थोड़ा ध्यान दो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, चार स्वतः ही है चेतन अमल सहज सुगराशी। और ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी उसको क्या चाहिए। तो आपका स्वरूप वो है, आपकी कोई चीज नहीं है, चेतन की कोई चीज नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है। मेरी कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए। चेतन अमल सहज सुगराशी सहज सुखी सहज स्वतः स्वाभाविक वो आप है। ध्यान है उधर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, पाप नहीं है शुद्ध है वैसे चेतन अमल सह सुखराशी। मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, बहुत विलक्षण बात है। तो उस चेतन को क्या चाहिए, ईश्वर का अंश है अविनाशी है या चेतन है, जड़ती है नहीं अविनाशी है और अमल है, पाप है ही नहीं मल है ही नहीं। तो मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए, दो विधा से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा एकदम पक्की बात है। आप ध्यान दो चेतन चीज से, हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बात है। आप एक कृपा करना मेरा साथ दो, मेरे साथ मेरी सहायता करो, मेरे साथ दो। हाँ हम करेंगे बहुत फायदा, बड़ा फायदा होगा, सहायता करो हमारी। मेरे जैसे मन में आती है ना, आप लोग भी मन में आए तो बहुत उत्साह होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होता। तैयार हो जाओ, बहुत बढ़िया बात मिलेगी, तैयारी हो जाने सब सब तैयारी हो जैसे तो कहो जैसे करेंगे। एक भव का कहने से सब कहते करेंगे शांति से शांति से। हमारे मन में बहुत आती भाई, अब कितने सुनूंगा क्या क्या सुना है भगवान नाम का, भगवान को पुकारो हे नाथ हे राम कृष्ण राम और कृष्ण दो ही है, कलयुग में दो ही अवतार है। इस बात राम और कृष्ण दो नाम है, हरि विष्णु विष्णु नाम है, तीन नाम है। प्रेम से उत्साह से मन लगा करके